Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til Millionærklubben, der i dag sender live fra salongen i Pilestræde her fra Mediehuset, hvor Jørgen Investor og Millionærklubben altså holder til herfra, hvor verden går. Og i dag der går vi altså sammen med jer. Vi er nemlig live publikum på besøg her i salongen. Det er en fornøjelse, at så mange af jer er krøbet op her under taget på 5. sal. Her er rimelig hot. Skal vi ikke bare sige det? Jeg håber, I har fået tanket op og fået lidt vand og lidt vin, og I er klar til at hygge jer et par timer sammen med os, hvor vi jo altså også optager til podcast, så velkommen også til jer, der lytter med derude. Men hot, det er dagens emne altså også. Det skal handle om teknologisk udvikling, og vi skal høre lidt om, hvor den er på vej hen. Vi skal også høre lidt om, hvor den kommer fra. Måske kan vi også blive klogere på, hvad vi skal investere i, hvis vi er interesseret i lige præcis det. Og jeg har samlet et selvfølgelig som altid fantastisk panel. Ude fra fløjen af, der har vi Mads Christiansen, der er fondschef i New Deal Invest. Vi har i midten Peter Garnrig, der er investeringsstrateg i Saxo Bank. Og så har vi Lars Svendsen, som er vores egen porteføljeforvalter. Det er Mads sådan set også. Jeg er din egen. Hvor er det dejligt, Lars Svendsen. Jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Porteføljeforvalter i Millionærklubben og altså også økonom og en del af Svendsen og Tudborg. Og så har vi lige fået ind på scenen en mand, der var lidt forsinket, men det var dejligt at se, at du også lige kunne nå det. Bent Dallager, velkommen til dig også, partner i KPMG og ansvarlig for New Tech i Norden, og globalt ansvarlig for KPMG Quantum Hub. Pyha, du skal lige have lov til at have pusen, ikke? Sådan er det, når man lige lander i en eller anden trafik i Københavns eftermiddag, men sådan er det. Dejligt, at du kunne komme. Det var for rent faktisk min iPhone, der blev væk under mystiske omstændigheder. Nå for søren! Og så uden en iPhone og uden betalingsmidler og hvad som helst, så er man faktisk rimelig doomed. Jeg kunne ikke engang komme ind i min bil. Vel? Så. Sådan en techmand som dig, jeg troede, det var styr på den slags. Nå. Vi skal nå en hel masse, så lad os lige se at komme i gang, men jeg synes måske, vi skal starte med at give dem en kæmpe stor hånd. Og så kunne jeg også godt tænke mig lige at prøve at finde ud af sådan deres personlige, måske ja, lige fra menneskelige ståsted i forhold til den debat, som vi skal have gang i, teknologisk udvikling. Så sådan ganske kort, er det overvejende godt eller overvejende skidt for menneskeheden, al den her teknologiske udvikling, som vi ser lige nu? Bent, du får lov at starte. Jamen, det er rigtig godt. Altså, det er super godt. Altså, vi står over for en mulighed for at løse mange af de problemer, som vi har. Vi har et stort problem med, at der er simpelthen for få mennesker i Danmark, der kan arbejde, og vi får egentlig endnu færre, når vi kigger frem. Og ved hjælp af den teknologi, der nu er godt på vej, jamen, så kan vi afhjælpe meget af det. Vi har et stort miljømæssigt problem også. Der er en masse ting, vi ikke kan i dag, men ny teknologi kan vi lave beregninger, som vi aldrig nogensinde har kunne lave før. Så det er overvejende godt, og når jeg siger overvejende, så er det selvfølgelig fordi, at det er jo ligesom en kniv, eller hvad man nu skal sige. Altså selvfølgelig kan du også bruge knive til noget, som ikke er så godt. Mm. Så man skal være opmærksom på, at man ikke skal anvende det til det, som vi så for eksempel så Cambridge Analytica gøre, da de ligesom var ude og profilere de vælgere, der var svingvælgere i forbindelse med Brexit for eksempel, og så bare fyldte dem med fake news. Det er jo det samme selskab, samtidig Brexit og Trump-valget, samme strategi og med et ret uheldigt resultat, synes jeg jo personligt, men om andre opstændigheder, så er det manipulation. Så der er ingen tvivl om, vi skal i hvert fald lære at begå os i en helt ny verden. Ja. Mads, hvad siger du? Overvejende godt eller overvejende skidt? Jeg er fuldstændig enig. Overvejende godt. Menneskelig intelligens er det, der har gjort rigtig meget godt for menneskeheden altid. Jeg tror, de gode gamle dage, de er nok sådan lidt overvurderet ofte. Jeg tror, menneskeheden har haft det hårdt tidligere, og teknologisk udvikling har hjulpet os med at bedre levestandarden og der, hvor vi er. Og nu får vi en krykstok til vores intelligens. Vi får en intelligent agent, som vi kan bruge til at tage bedre beslutninger med osv. Så generelt rigtig godt og fuldstændig enig med Bent i, at de onde kan også bruge den her nye intelligente krykstok, vi kan få. Så der er også noget at passe på. Peter Garnry, er du enig i, at det er overvejende godt, som de to her altså plæderer voldsomt for? Ja, det er jeg sådan set egentlig enig i. Altså det er jo, man kan sige, vores enorme velstandsstigning over de sidste 250 år er jo funderet på, at vi har produktivitetsfremgang. Og produktivitetsfremgang er jo både af teknologiske landvindinger og små iterationer af den teknologi, vi allerede har opfundet, som bliver bedre og mere effektiv. Så det er jo vejen frem, fordi alternativet, altså man kan sige, når vi står og kigger med alle de forandringer, der er i verden lige nu, også med klima og sådan ting, altså hvis alle de her ting skal løses, så skal det jo løses teknologisk, fordi alternativet er jo, at du så fald skal ændre hele modellen fuldstændig. Mm. Så, og det er jo det, der bliver udfordringer. Man kan sige, hvis man skulle sætte en lille krølle på, hvad der blev sagt herover, så man sige, jeg synes måske, der har været lidt en tendens til de sidste 20 år, og det er jo selvfølgelig også på grund af aktiemarkedets udvikling inden for digitale teknologier, at det er ligesom det, der har, man kan sige, suget de fleste investeringskroner, og jeg mener, at vi står foran måske de næste 20-30 år foran forhåbentlig et større teknologisk fremskridt i den fysiske verden, fordi det kommer der til at være enormt stort behov for. Mm. Men det kommer til at gå sideløbende med den digitale udvikling selvfølgelig. Og på en måde, så er jeg ikke sådan overrasket over, at I tre, I ligesom var på overvejende godt, men nu er jeg lidt spændt på, hvad den sidste her, han siger. Jo, men, fordi han er jo en mand, der gerne ynder at sige i Millionærklubben, at IT er noget snot. Jamen, det er det også, og en af de store misforståelser, vi har, vi er allerede dybt begravet ned i den, det er jo, at det er IT, der skulle være teknologi. Det er nærmest det modsatte, vil jeg sige. Men det er at tale om teknologi. Altså, det er jo meget, meget bredere, og teknologi er godt i sig selv med at udvikle noget. Men altså, for eksempel en af de teknologier, vi har, det er jo bioteknologi. Ikke? Og det bliver den, der kommer til at bære meget, meget, meget mere, end nogen, der sidder og fiser nogle ting rundt på en skærm og tror, at det er verden. Det er en stor misforståelse, og det er balladepunktet, at aktiemarkedet, som vi jo går ud fra, det der er jeres omdrejningspunkt for at komme her i dag, at det er jo i den grad fokuseret på det der. Og det er jo i den, så omvendt jo i min opvurderingsevne fuldstændig forskruet, og dermed en ballon, der kan eksplodere i vores hænder. Men det er det. Men altså, jeg vil kun sige om det der også, det er jo, at der, hvis vi ikke vender tilbage til det punkt mere generelt, mennesket har tre gener. Jeg har jo lavet 10 punkter om min visdom, den kan I gå hjem og læse, når I har tid til det. Det er i sommer. Den ligger på Svendsen og Tudborg. Ja, og den hedder, I bare googlet Svendsens hjørne. Og der er det punkt, der hedder, punkt 3, det omfatter jo selvfølgelig tre punkter, og punkt 4 og 4 osv., at det er menneskets fjender, og mennesket har tre fjender. Det er det eller den onde, hvis man personificerer Satan, djævelen, ikke? Det andet, det er staten, og så er det teknik. Det er de tre fjender, som mennesket har. Og så kan man sige, hvor kommer teknik så ind i det billede? Ja, det gør det jo ved, at teknik kan blive en formaterende kraft, et korset, noget, du spænder ned over et land, et verden, hvordan vi fungerer. I bare tænk på, hvordan vi trafikken er, for eksempel. Ikke? Det er jo bilerne, der har konstitueret det, og hvordan vores byer og alt muligt andet fungerer. Ikke? Altså, som Simon Spies en gang sagde, han havde Simon Spies havde jo en dag en sekretær, nogle af dem, som de nu har fået ondt af, i medierne, fordi der har været en eller anden tv-udsendelse. Det er jo det niveau, debatten fungerer på. Ligesom chatbot er kommet ind. Nu må du simpelthen komme tilbage til tråden. Nej, men pointen var, hun var meget ulykkelig en dag, så siger han, du skal have kun to ting her i livet. Du skal betale skat og køre i højre side af vejen. Resten er lige meget. Så Svendsen, overvejende godt eller overvejende skidt? Jeg hører dig sige skidt. Jeg siger det overvejende godt, fordi det er dynamik, og det er en del af friheden. Det er jo, når man pointen er, det handler jo om friheden og evnen til at tænke, og det skal vi have lov til. Bestemt, og vi elsker det, og vi elsker at debattere. Nej, du er efter mig for ikke at tænke. Ja, men det er fordi, at jeg kender dig bedst, Lars Svendsen, så du får nogle ekstra hug. Nå, Bendalla, jeg så, du havde en kommentar. Nej, det var bare lige en kommentar. Det var, du snakkede om farma og medicin, og det er der, vi vil se en masse røre sig. Det er jeg helt enig i. Men der skal man jo så ikke glemme, det er netop på grund af, at vi har den massive teknologiske udvikling, der sker. Når vi snakker om BioNTech og muligheden for at lave hurtige vacciner, så er det fordi, vi nu er i stand til at simulere på en helt ny måde, og meget, meget hurtigt. Så helt rigtigt, det kommer til at netop præge en række forskellige brancher, som faktisk nyder godt af den udvikling, der sker nu. Ja. Og farma er voldsomt, faktisk. Og Bent, lad os prøve at blive lidt klogere på, hvad det er for en udvikling, der sker lige nu. Og måske skal vi lige starte med at kigge en lille bitte smule på fortiden, fordi det føles som om, at alting går meget stærkere lige nu, at den teknologiske udvikling er altså fuld fart, og altså, vi har aldrig set noget lignende af det, der foregår lige nu. I virkeligheden har den teknologiske udvikling været i gang i rigtig, rigtig mange år. Sådan, historisk set, hvad er det, der foregår sådan, og har ledt op til det, vi ser nu? Ja, man kan sige, at det, der har været vigtigt, er, at hvis man kigger på det, som vi i dag kalder for kunstig intelligens, ikke, så er det jo også et begreb, som står for i princippet, når software udfører handlinger, man normalt forbinder med menneskelig intelligens. Det er sådan set den oprindelige fortolkning af det. Og der startede man med at prøve at ligesom lære computeren at gøre det ved hjælp af nogle regler. Man fortalte ligesom, okay, hvis du skal spille skak, jamen, så kan du bevæge dig en frem med bunden, eller to frem med bunden, hvis det er starten. Du kan slå til højre og slå til venstre, medmindre der står ind i forvejen. En hel masse regler. Og så tænkte man, på den måde kan vi forklare den, hvad der foregår. Men i skulle praksis, have den blive der, hvor den lå. Ja, netop. Men i praksis, så viste det sig, at det ikke fungerede. Så det, man så begyndte at gøre, det var, at man begyndte at sige, okay, måske kan vi bruge statistiske beregninger til at regne ud, om noget er mere eller mindre rigtigt. Og så lavede man faktisk det, som så efterhånden er blevet til maskinlæring, som altså er, at du kører nogle statistiske beregninger over store mængder data, og så finder den egentlig mønstre i de data. Og på den baggrund, der kan man så vise den alle mulige mønstre, og omforme det, vi kender som mønstre. Det vil sige, hvis du for eksempel har et bryst, som skal scannes for en mulig tumor, jamen så kan man ligesom tage det scannede billede, og så kan man egentlig hakke det i rigtig, rigtig små stykker og fodre det ned med algoritmen, og så kan den sige, okay, det ser ud som om, der er en skygge herover. Og eftersom den kan gøre det svarende til måske 1.000 års træning, så bliver den ret god. Den bliver faktisk så god, at den typisk er bedre end de fleste andre. Det, der så skete, det var, at man så begyndte at sige, kan vi gøre det på andre måder end statistik? Kunne vi måske lave en model af hjernen i stedet for? Og det er så det her neurale netværk, som også er en del af machine learning. Neurale netværk, der har man sagt, at en hjerne fungerer groft sagt ved, at du har nogle synapser, som forbinder nogle neuroner, og så i det øjeblik, du ser et eller andet, jamen så sker der det, at du hele tiden kobler tilbage og kalibrerer dit netværk igen. Det vil sige, hvis jeg kigger på det her glas for eksempel, og så siger, okay, det ligner et glas det der, og det er sikkert af glas, og så tager jeg måske fat i det, så viser det sig, at det er utroligt let. Så finder jeg, det var nok noget plastik i stedet for. Jamen, så sker der en rekalibrering i mit hoved her, synapser og neuroner, der begynder at rekalibrere, således at den del af mig, som troede måske, det kunne være plastik, begynder at være bedre, den anden den begynder at være sværere. Nøjagtigt den samme teknik har man så lavet en matematisk model for, og basalt set lagt ind i en computer. Og det er den, som man så træner på samme måde, som man egentlig træner børn. Altså den udviser de samme vilkår. For eksempel et barn, der er det jo sådan, at hvis du lærer et barn at sige datidsformer, for eksempel du siger, jeg går, jeg gik, så et lille barn kan sagtens finde ud af det. Når barnet bliver lidt større, så begynder det at sige, jeg gåede. Hvor pokker kom den fra? Men den kommer selvfølgelig fra, at det er den regelmæssige bøjning. Jeg gåede, det passer jo ikke. Og så fodrer du med endnu flere data, og så stille og roligt, altså data, nu er det barn, okay, men altså du taler mere med barnet. Og så bliver det pludselig hov for sådan. Nu kan det pludselig både sige, jeg gik, og du ved, og du ved, jeg løb, og alle de der ting på den rigtige måde igen. Mm. Og det er det samme, du ser med maskinlæring. Den laver nøjagtigt det samme fejl. Og det, der også er vigtigt at vide, det er, at den er netop fejlbehæftet. Det vil sige, den laver har nogle af de samme problemer, som vi ser nu. Det nyeste, der er sket, som I sikkert alle sammen er godt inde i, det er jo de her såkaldte large language models, hvor at de offentliggjorde dem. Nu har de været der faktisk i årevis, og vi har selv brugt dem. Men vi vil nok sige, at det hjalp, der kom 100 millioner brugere på. Det hjalp lidt på kreativiteten, kan man sige. Og det de gør, det er altså, det er nogen, som ligger og gætter ord hele tiden. De gætter hele tiden, hvad bliver det næste ord, der kommer? Er de gode til at regne? Nej. Er de egentlig grundlæggende gode til fakta? For eksempel kongerækken? Nej. Det er de ikke. Men er vi gode til det? Altså, egentlig ikke, hva'? Nej. Så det skal man være opmærksom på, og det er et jordskred, vil jeg sige. Ja, for det var lige, hvad jeg skulle til at spørge dig om. Hvor revolutionerende er det? Det er meget revolutionerende, fordi det, der sker, er, at man i 2017, der er der en, som på bedste amerikansk laver en artikel, der hedder Attention is all you need. Det er jo ikke ofte forskere bruger den slags titler. Men det handler så om, at man ligesom man fandt en god måde at gætte det næste ord på, hvor man hele tiden brugte det ord, man lige havde fundet frem til, og de ord, man havde i forvejen til at gætte, kan vide, hvad det næste ord er. Og der troede man så, at man ved hjælp af den, der kunne man så begynde at gætte, hvilke ord, der kommer, ved at læse basalt set al den tekst, der findes på jordkloden. Det har man så gjort. Det tager lidt tid, det koster lidt penge, men det har man så gjort og banket ind i modellen. Og det, der så skete, det er jo derfor, at han forlod posten ham fra Google, her for nylig, 78-årige, fordi han fandt ud af, at det var for simpelt. Han sagde, I didn't know it was that simple. Fordi da de havde brugt ekstremt mange data på det, så opnåede den intelligensniveau, der var relativt højt. Mm. Men da de så bankede endnu flere data ind, så pludselig så var der det, der havde en emerging ability. Pludselig blev den meget, meget klogere på kort tid. Mm. Som ingen kan forklare, jo. Men det var rigtig spændende selvfølgelig, fordi det betyder nu, at vi har nogle modeller, som eksempelvis, hvis du skal være advokat i USA, jamen, så kan du nu få en score på 85% til universitetseksamen i jura ved hjælp af ChatGPT-4. Mm. Og 3-5'eren, som var et halvt år gammel, altså bare et halvt år før, den kunne klare 20%. Det har også fået virkelig meget omtale derude i verden, alt det her med kunstig intelligens, ja. Og særligt ChatGPT og de lignende systemer, der findes derude. Og jeg ved ikke, om I selv har prøvet. Hvor mange har prøvet at lege med ChatGPT for eksempel? Ja, det er der en hel del, der har. Altså, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes også, det er lidt sådan opsigtsvækkende, hvor gode svar, der kommer. Og ja, selvfølgelig skal man faktatjekke, det ikke det er alt sammen, der lige passer. Ja. Men altså, det kan et eller andet. Mads, jeg ved, at du rent faktisk synes, at det får alt for meget opmærksomhed, det her kunstig intelligens derude i sådan det ganske danske land, måske hele jorden rundt. Og jeg så også, at Sam Altman, som er CEO for OpenAI, han har lige været ude at sige her i dag, at han synes simpelthen, at nu skal man passe på, det er blevet alt for hypet. Altså en mand, som selv lever af at lave kunstig intelligens, han er jo nu ude og advare om, at vi skal passe lidt på. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at på lang sigt, så tror jeg bestemt ikke, det er overvurderet. Så tror jeg, at det er undervurderet. Men på kort sigt, sådan lige nu for tech-aktierne og for de regnskaber, der kommer det næste år, sådan noget, der betyder det ikke særlig meget. Der er det meget mere sådan den cyklicitet, vi er igennem nu efter corona og sådan nogle ting. Og makro, der betyder noget. Hvis man sådan skal sætte det ind i en historisk kontekst, hvis jeg lige skal bruge et minut på det, så tilbage i 70'erne, der startede det, jeg kalder EDB-revolutionen. Og der opfandt vi mikroprocessoren, det kunne vi sætte sammen til en PC. Og den var rigtig svær at bruge. Jeg slåsede med DOS dengang og sådan nogle ting, kunne ikke rigtig bruge det. Og så kom Windows, som blev det brugerinterface, der var til PC'en, som gjorde PC'en nem at bruge. Den næste teknologi, der kom, det var internettet. Internettet er bare en software, som definerer, hvordan vi sender pakker af viden fra en computer til en anden. Men det var en revolutionerende teknologi, og den var også op igennem 80'erne og 90'erne. Og for at bruge internettet dengang, der skulle man være programmør eller sådan et eller andet. Der skulle man bruge sådan en Unix-konsol, hvor man skulle virkelig vide, hvad man gjorde. Så kom browserne, og lige pludselig så havde vi det der moment, hvor vi lige pludselig alle sammen kunne begynde at finde ting på nettet og sende e-mails til hinanden. Og nu er vi så ved en ny teknologisk revolution. Vi er ved en ny æra, der kommer. Og jeg tror, at den underliggende teknologi, der ligger i det, det er det, Jensen Huang fra NVIDIA kalder Accelerated Compute. Og det, som vi har fået nu med Large Language Models, det er egentlig, at vi kan komme fra den menneskelige verden og over i computeren. Så vi har fået sådan, det svarer lidt til, da vi fik browseren til internettet. Nu har vi fået en eller anden adgang til at bruge accelerated compute. Meta og Google har brugt det i mange år til at finde ud af, hvilken reklame de skulle vise os og sådan nogle ting. Så det er ikke en ny teknologi, men nu har vi fået brugerinterface, hvor vi kan mærke lige pludselig, hvad er det kan. Mm. Og så mangler vi at se, hvem bliver den virksomhed, der laver Windows for large language models. Så vi mangler at se, hvad der sker. Og bare for internet-eksemplet, der blev den helt store killer-app for internettet, det var jo smartphonen. Det gjorde lige pludselig, at vi kunne bruge internettet til at betale p-afgifter og gå på webbank og købe ting og alle sådan nogle ting. Så vi mangler at se, hvad bliver så killer-appen, der samler de her large language models, sådan at vi kan bruge dem til vores hverdagsliv. Men ja. Peter Garnry, ny ære, siger Mads. Du sidder ude i Saxo Bank og kigger sådan, og har gjort det i ganske mange år på altså alle mulige nye temaer og nye ting, der kommer derude og skal finde ud af, hvad bliver stort og hvad bliver ikke stort. Kan vi overhovedet se det altså på forhånd, hvad der bliver stort og hvad der ikke bliver stort, eller må vi sådan føle os frem her, hvor vi er nu? Jeg tror godt, vi kan gætte os til, hvad der bliver stort. Jeg tror, det der ofte kommer til at overraske os, det er enten, at det kommer til at tage længere tid, end vi har regnet med, og når det så endelig kører, så fortsætter det væsentligt længere tid, end vi så egentlig havde forventet. Og det, man kan egentlig sige, at det er utrolig svært for os mennesker at forudsige, hvordan fremtiden ser ud. Det bliver ligesom, det eksploderer den usikkerhed. Så, og man kan sige, jeg har været 13 år i Saxo Bank, og man kan sige, hvis der er én ting, der ligesom er sket i 13 år, så er det, at der hele tiden kommer noget nyt, som vi taler om. Og for mig er der ingen tvivl om, at sociale medier ligesom forstærker begejstringen, støjen omkring alle nye ting. Altså jeg kan tydeligt huske med selvkørende biler og Elon Musk, ikke, som påstod, at vi ville have 1 million kørende taxaer i løbet af ganske få år. Ikke? Den viste sig jo at være fis. Mm. Og nogle af de begrænsninger, der ligger i det selvkørende bilteknologi, er nogle af de samme begrænsninger, som de her store language models også har, er begrænsninger, som Sam Altman også taler om for OpenAI. Det er det her med, de er jo trænet på al den viden, vi har puttet ud på internettet. Og der er enormt mange af det, man kalder corner cases, hvor at din datatæthed er enormt lille. Og det er også derfor, at den hallucinerer og laver nogle vrøvle ting, fordi statistikken bliver utrolig svært, når du stiller den et meget kompliceret spørgsmål, eller et spørgsmål omkring noget, hvor der er meget lidt viden ude på internettet. Og så har vi det her interessante faktum med de her nye modeller her, at meget af det, at begejstring er omkring det her autogenereret indhold, man kan lave. Ikke? Og det sjove er jo, hvis man tænker lidt over det, det er jo, at en af de her dommedagsprofetier, det er jo, at internettet kommer til at flyde over med alt muligt autogenereret. Det kan være et billede af Pentagon, som vi så for nylig, der blev angrebet, og så satte aktiemarkedet sig i løbet af kort tid. Og det interessante er jo, at hvis du har et internet, der flyder over med alle de her, det her indhold, som er genereret af en AI, jamen, så får du faktisk træningsdata i fremtiden, som i virkeligheden bare er et output af modellen selv, som er baseret på det input, vi puttede ind på internettet. Så du kan sagtens forestille dig sådan rent matematisk, at vi låser os fast, eller modellen på et tidspunkt låser sig fast i et optimum, som den ikke rigtig kan komme ud af, og så får vi ikke mere innovation ud af det. Jeg ser det som en spændende teknologi, men jeg ser det også som en teknologi, som kan automatisere nogle ting, men vi kommer til at ret hurtigt at se begrænsningerne for den. Som jeg sagde før, og jeg har sagt tidligere, jeg synes personligt, at det som Googles DeepMind, som nu er blevet fusioneret med deres anden research, AI Research Unit, de laver forskning, som er meget mere interessant, for de prøver at koble al den her teknologi, vi har med dybe neurale netværk, til hvordan vi kan løse problemer i den fysiske verden, om det er at prædiktere, hvordan proteiner folder sig selv, eller styre et magnetfelt til plasma. For jeg mener jo, og der er jeg helt enig med Sam Altman, og det er derfor, jeg vender tilbage til det her med, at Nasdaq 100 og aktiemarkedets optur, den har frarøvet, kan man sige, al andet teknologi for kapital. Folk kan kun tale om digital teknologi, og det er det, der også er ved at ske nu. Og han investerer jo meget i fusionsenergi, og hvis der er én rød tråd, apropos teknologisk udvikling, så er det, at menneskehedens fremgang, hver generation efter generation, har været hele tiden et skridt opad i energitæthed. Ikke? Startede med at brænde træ af, så fik vi kul, så fik vi kerosin og olie, gas, atomenergi, og nu prøver vi så med solceller og vind, vi har hydrogen, bla bla, alle de her ting. Men pointen er, at en af de helt hårde, en af de virkelig den gotiske knuder, der ligger foran os, det er, hvordan vi får udløst vores, eller hvordan vi får ligesom få noget mere energi i verden. Det er 100% det største problem, vi har, og potentielt set også det, der kan blive det, som AI snubler over, for det er meget energikrævende. Mm. Men det kan jeg vende tilbage til senere, hvorfor jeg tror, det er det. Det vil vi gerne høre om, og jeg har set, at I har markeret det over på fløjen. Men bare lige, nu nævnte du de her sociale medier, og på en måde så tænkte jeg, da de sociale medier sådan for alvor gik i gang, hvis man kan sige det sådan, der blev meget mere sådan demokratisering af informationsflow, så vi alle sammen kunne få informationer, og måske blev meget dygtigere til at investere, fordi nu kunne vi alle sammen få de her informationer. Men altså, det er jo ikke ligefrem blevet nemmere, bare fordi der kommer mere information. Bliver det også endnu sværere nu, når vi får sådan noget kunstig intelligens spiller med de aktiemarkeder? Meget kort. Jeg tror, det paradoksale i de her large language models og det her nye AI, vi ser, det er, at digitaliseringens store fase indtil nu med Meta og Google var med til stort set at dræbe de traditionelle medier, inklusive Berlingske medier. Paradokset bliver, når du begynder at generere alt det her, de her billeder og videoer, og alt bliver fake, Putin med en fake tale, der var for nylig og sådan noget, så begynder vi mennesker at stille spørgsmålstegn ved, om det vi ser, føler og mærker og ser, er rigtigt eller ej. Og når det sker, når tilliden begynder at bryde ned, så får du et gigaproblem. Og jeg har en påstand og en teori, at jeg tror, at Wall Street Journal, Financial Times, alle de her store aviser, de kommer faktisk til at være store vinder på det her, fordi vi bliver nødt til at have nogle holdepunkter, hvor vi er sikre på, at der er simpelthen noget korrigeret, noget redigeret information, vi kan stole på. Det er min store prædiktion. Det er medier også fremover. Jeg kan håbe, jeg får ret for dig. Ben, du markerede først, jeg ved ikke, om vi er for langt væk fra, hvad det handler om. Nej, det er okay. Jeg kan lige sparke en af stedet til dig, fordi det er jeg sådan set helt enig i. Og der er ingen tvivl om, at en af de store farer, det er jo, at man kan producere fake news i et omfang, som er helt ubeskriveligt. Mm. Og vel at mærke, gør det på en måde, som er meget, meget svær at decifrere. Er det virkelig rigtigt eller ej? Og det er et af de store problemer, der er blevet skabt. Det er simpelthen, at vi mere og mere får fake news. Så der bliver behov for nogle medier, hvor man kan sige, okay, det kommer rent faktisk fra Berlingske eller nogle andre, du ved, man tror på. Men bare lige tilbage til det, I talte om. Jeg tror, der er en vigtig ting at huske, det er, at det her, det er jo for første gang, kan du sige, en generel AI. Altså det, vi tidligere har haft, det har været specifik AI, hvor du har sagt, fint, vi har brugt den i overvis, Netflix har brugt den, Amazon, det er jo ikke noget nyt der. Men det, der er det nye, det er, at den her model, altså også selve modellen, er en model, som muliggør, at du kan bruge den egentlig til hvad som helst. Og det er ret nyt. Det er lidt måske, som du snakkede om, da der først kom en browser til internettet. Pludselig så kan alle jo gå på nettet og i virkeligheden finde alle mulige informationer. Tilsvarende her, nu kan alle bruge en af de mest avancerede AI-modeller, der overhovedet findes. Den kan I gøre, at I kan sidde her i det her møde og stille dig nogle spørgsmål og agere med den. Og så er det jo ret vigtigt, at det netop ikke er Google. Altså, det er ikke Google. Så hvis man ligesom tænker, jeg vil godt lige google et eller andet og finde ud af, hvornår var Christian den 3. født. Det er ligesom en onkel, der måske ved alt, og alligevel ikke ved det. Ikke? Men hvis I derimod spørger om, hvad er vigtigt for et kongedømme, eller hvis jeg nu skal til at investere i aktier, hvad er det så for nogle ting, jeg skal tænke på? Så får man faktisk nogle rigtig fornuftige svar, må man sige. Og Mads, du havde også en kommentar, kunne jeg sige? Ja, det var det her, den her snak om den fysiske verden, og det som, at hvis man sådan skal forstå, hvad der er nyt ved large language models, så er det, at de kan forstå konteksten af det, der foregår. Så det vil sige, at for bare et halvt år siden, der var det sådan, at enten så var det fysisk, eller også så var det digitalt. Og hvis man skulle have noget fysisk til noget digitalt, så var der et menneske, som skulle sidde og taste ind. Så hvis man nu sad i et callcenter og talte med en kunde, så bagefter så kunne det være, at man skulle udfylde spørgeskema, hvor man skulle ligesom hakke nogle mærker af, for at man kunne bruge det digitalt til at skabe viden med. Det kommer man ud over nu. Nu kan man taste de her mønstre, som Ben taler om, man kan afspille dem eller kigge på dem og sådan nogle ting. I et callcenter lytter AI med, oversætter det, der bliver sagt, og ekstraherer den viden, der er. Og så kan det bruges, så bliver det bare lagt i en datasø, og så kan det bruges til at skabe viden omkring virksomheden og så videre. Så det er en måde at komme fra den fysiske verden, så man kan kalde det sådan en omni-channel, hvor før der var det enten eller, og lige pludselig nu så kan computerne være med i den virkelige verden, både tage input fra den virkelige verden og også give output til den virkelige verden. Mm. Og det er det, der er så revolutionerende at gøre, at almindelige mennesker kan sidde og rode med det. Gitte Nørby bliver glad jo. Det skal man jo huske. Det synes jeg er noget af det vigtigste. Altså, det forstår jeg ikke. Hvorfor? Nå, men det er jo... Nå, jamen, altså, det er jo fordi, at hun siger jo med rette, at vi har været i gang med at lave en masse digitalisering, og alle dem, som sidder og bruger de her løsninger, de ved godt, pokkers, nu skal jeg sidde og udfylde det, og nu skal jeg gøre sådan og sådan, og nu skal jeg x, y, z. Præcis. Men ja. Det, der sker her, det er jo i kraft af large language models, der er man jo i stand til bare at kommunikere direkte. Jamen, jeg vil egentlig gerne, jeg skal ind og gøre sådan og sådan, jeg vil gerne ansøge om det og det i kommunen. Fint. AutoGPT, som er lige på hjørnet, lige om hjørnet, gør jo så, at når du skriver det, så siger den, godt, jamen det skal jeg nok gøre for dig. Hvad har du brug for? Jamen jeg har brug for et eller andet hjælpemiddel. Okay, fint nok, så finder den et sted, hvor man kan ansøge om det i Københavns Kommune, eller hvad nu er. Og så begynder den at spørge, hvad er egentlig problemet? Jamen problemet er sådan og sådan. Fint nok, men har du tænkt over det der? Ja, jo, det er okay, men jeg vil godt ansøge alligevel. Altså hele den der proces, alt det der, bare glem det. Altså interfacet med det digitale, det bliver fuldstændig humant. Mm. Ja. Altså det er det, der er det fantastiske, synes jeg. Ja, det offentlige digitalisering af alle de her processer, ja, har jo været på bekostning af menneskene, der skulle sidde og Gitte Nørby, ja, der skulle sidde og finde ud af det, ikke også? Og lige pludselig, ja, så bliver det til at have mærket. Hun var 13 dage, hun skulle på kommunekontoret eller sådan et, ja, eller andet. Oversøge, ja, noget i den retning. Ja, det var der en historie. Lars Svendsen, du har jo holdt dig væk fra mange af de her, som vi kalder dem tech-aktier. Du, ja, har i lang tid harceleret over, at Warren Buffett, han ikke bare så at få solgt sine Apple-aktier. Ja, det mener han, ja, skal. Altså, ja, det var meget godt, han ikke lyttede til det, ja, råd, men, ja, ikke desto mindre. Altså, hvad tænker du om det her med, at vi står foran en ny æra, og er der ting, som du sådan ærger dig over, når du kigger tilbage? Nå, men jeg, på det punkt, altså alle de der teknologiske, det kan jeg ikke rigtig bidrage med, men jeg ser jo på det sådan set samfundsmæssigt, hvordan vi som mennesker opfører sig også, og der det, synes jeg, det er forbløffende, er, fordi der har været en debat om, at den der chat, eller hvad den hedder, GPT, ja, eller hvad for noget, ikke? Bliver sluppet fri, altså, så falder alle på hælen, ikke? Vores statsminister står og svinger en mobiltelefon i luften og siger, at det er den største trussel mod børnene, ikke? Altså, vi har haft mobiltelefoner i 30 år, de kommer til omkring 92 GSM, ikke? Og så er det kommet lidt flere, kom der data på undervejs, ikke? Og så videre. Altså, og den kan skrive hendes tale, den er lige så klog som hende, ikke? Altså, det der, det der, jeg giver ikke ret meget for det, men det, altså, det er jo mere et spørgsmål om hvad for nogle regler, der skal være på nogle studier for, at de studerende ikke snyder. Det er jo mere det. Og så viser det jo, de viser jo noget om sandheden, hvis du kan blive 80% advokat af at smække en udgave 4 op, ikke? Så når du når udgave 6, så er den sikker hver gang, ikke? 80%, så er det okay, vi vinder, ikke? Så er det nok noget med andet, man skal advokater, de er tilfreds, bare de har 30-40% chance for at vinde noget, fordi de tager hver sag, ikke? Så, bingo på det? Statsministeren, bingo på advokater. Vi mangler bare journalister, Lars Svendsen. Ja, det kan vi da godt tage med. Men de har da hoppet med på historien og blive ved med at trampe rundt i det. Jeg kan ikke se, at det er så stor en ting. Men jeg synes, det er fint, at man laver teknologi. Det, der er katastrofen for at give til Nørby og mig og andre gamle, ældre mennesker, Det er jo, at man bruger jo, og det er der, teknologien så bliver til en fjende, at man sidder og knalder det ned over hovedet, og Danmark er jo, det er det ikke så mange af os, der vil erkende, Danmark har siden enevælden blev indført været en centralistisk nation, og det har man kørt hele vejen igennem. Vi tror, at vi er sådan et hyggeland, når vi går rundt og sparker en høne i røven ude på Bøgelandet, og så er det så hyggeligt, ikke? Nej, det er det ikke. Vi er et centralistisk land, og det er kørt lige igennem, og vi kom fik CPR-nummeret. Dengang de andre slog med brosten i 1968 i Frankrig, der indførte vi Danmarks CPR-nummeret. Men Svendsen, det kører vi igennem, det, hvad? Hvilket teknologiske udviklingstrin har overrasket dig mest? Jamen, det er jo der, hvor vi så, og nu kommer jeg jo til at sige noget, det er, jeg mener, at vi har en forskruet opfattelse af, at det er IT, der er interessant. Det mener jeg ikke. IT, det er et hjælpemiddel. Det er det mest interessante, der er sket, mener jeg. Du spurgte ad, hvad synes I har været mest interessant? Jeg går ud fra den tidsalder, vi lever i, ikke? Så vil jeg sige, det er fastlæggelsen af de humane genom, hedder det vist nok. Ikke? Og dengang man begyndte på det, og så nu kommer vi noget af det der, hvor det kan noget, ikke? Fordi der sad man jo, man begyndte at finde ud af det, og så sad de og sagde, det her kommer til at tage 30 år, eller sådan noget lignende, og det ville stort set beskæftige, jeg ved ikke, hvor mange kloge hjerner, ikke? Og så lige pludselig, da man havde fået lidt hul på det, så gik det sådan her, og så var vi der. Og det er jo altså noget, der kan noget, og det næste, der kommer, det kan jeg godt svare på, hvad det er, det bliver, fordi hvis vi nu taler ind til det der, opbygning af mad og kemikalier og alt muligt, vi skal bruge energi ved hjælp af bio-ting, altså man bygger det op nedfra, og så bliver det stamceller. Det er de ting, hvis jeg skulle sige teknologier i dag, altså det andet, det er vi jo begyndt at bruge, og det, så er det stamceller, og at man ligesom kan bygge, i princippet, der er nogen, der kan lave mad på, og alt muligt andet mærkeligt allerede nu, ikke? Men altså ligesom bygge det op. Jamen det kan de der... Du var jo nærmest lavet på en printer, ikke? Ja. Der var en, der fortalte mig, at der var på sådan en teknisk skole, at, eller gymnasium eller sådan noget, at man kan få sådan noget pulver, og så kan de unge mennesker på det der, på levnedsmiddellinjen, så kan de sådan prøve på, det lugter og smager ikke så godt, men så kan de lave. I dag skal vi lave det, og så skal vi lave det. Jamen det er fint. Printer, men det er meget godt, at du kigger lidt fremad i Longsensen, for vi skal måske lige bruge sådan de sidste 10-15 minutter her på i første halvdel af seancen på og sådan at kigge lidt mod økonomierne, Peter. Altså med al den her teknologiske udvikling, som er på vej, hvordan kommer det til at påvirke sådan de store globale økonomier? Har vi nogen idé om det? Jamen altså, fremtiden er svær at spå om. Altså man kan sige, hvis man kigger på de statistikker, vi har over produktivitetsfremgang, og vi så kigger siden 2. verdenskrig, så var den mest fremgangsrige periode, vi havde, var fra 1946 og frem til omkring slutningen af 70'erne, hvor vi så har en periode, hvor det går lidt i stå. Så har vi en ny periode, hvor vi ligesom kommer lidt frem, så har vi en ny periode, der går i stå, og så ind igennem 90'erne og frem til omkring 2010, der har vi faktisk en okay produktivitetsfremgang. Hvis vi så kigger på siden cirka 2010, har vi jo haft det her produktivitetsparadoks, som jo er et meget omtalt tema, både i Verdensbanken, IMF osv. Det er også noget, man snakker om med produktivitetskommissionen her i Danmark. Vi har et problem, og det interessante er det, fordi vi måler tingene forkert? Fordi du siger jo også, at man har vi en fornemmelse af, at teknologien går hurtigere, at tingene, altså er vi mere effektive, ikke? Og du har jo personer på den ene side, Peter Thiel, jo, som selv kommer fra teknologi, højborgen Silicon Valley, som jo faktisk er meget teknologiskeptisk, og siger jo, at altså, jeg tror, at han er helt galt på den, han siger, men vi har jo allerede fundet alle de ting, der skal findes mere eller mindre. Nu sætter den meget spids stramt op, ikke? Men han er jo faktisk ret pessimistisk, og vi har det her paradoks med produktivitet. Så man kan sige, siden 2010 har det hele handlet meget om digitalisering. Det er også det, vi taler om i aktiemarkedet. Men vi kan bare ikke se det i statistikken, at det virkelig har givet den her eksplosion i tallene. Er det så, fordi vi måler det forkert? Det er jo så det, der er et interessant spørgsmål. Kan vi finde ud af at måle digitaliseringen korrekt? Så det vil sige, at vi har faktisk fået meget mere ud af det, end vi tror. Mm. Men altså, hvis jeg skulle pege på det, der bliver interessant, bare lige kort. Vi skrev om det, og så Christine Lagarde, centralbankschefen for ECB, hun snakkede også om det i New York. Vi kommer til at leve i en verden, der fragmenterer. Altså det her lykkelige ægteskab, vi havde mellem Rusland, Europa og Kina og dollar, der cirkulerede rundt i verden og alle de her ting, glem det. Altså vi er på vej ind i en helt anden tidsalder. Og det er en tidsalder, hvor vi kommer til at have højere inflation, forsyningskæder bliver lagt om, der bliver lavet nogle hensyn geopolitisk, som gør, at du, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, ham her, den danske forfatter, der lige har skrevet ud i den her bog, vi holder op med at tro på fremtiden. Jeg synes faktisk, det var lidt sjovt, fordi nogle af hans pointer er faktisk egentlig rigtige. Men han er lidt for tydelig, fordi lige nu tror vi alle sammen på fremtiden. Det er jo derfor, vi sidder og taler, at kommer i dag, og det er der, vi snakker om ChatGPT. Vi har aldrig troet så meget på, at den gode fremtid er lige rundt om hjørnet. Men vi lever i den her fragmenterede verden, og der kommer til at være et gigakapløb omkring teknologi. Ikke kun de digitale teknologier, men specielt teknologi, der handler omkring den grønne omstilling. Altså energi. Batterier, energisystemer osv. osv. Men Bent Dalager, altså nogle af de her produktivitetsproblemer, som Peter han maler på banen her, altså kan teknologi løse det? En del af det. Altså nu har jeg lige siddet og været i gang med at lave en rapport om emnet og for ligesom at dykke lidt ned i produktiviteten, ikke? Og det er fuldstændig, som du har ret i, at man har egentlig set en faldende produktivitet. Jeg tror personligt på, at det også hænger sammen med, at man måler forkert. Fordi det, vi kan se teknologien, den gør hver eneste gang, det er, i stedet for at den frigør arbejdspladser, så finder man på, så kan vi også lave det, og så kan vi også lave det. Ikke? Jeg plejer at bruge mig selv som eksempel, da jeg startede som konsulent. Der var ikke noget, der hed PowerPoint. Der var ikke noget, der hed e-mail og alle de der ting. Så bare for at lave en simpel rapport, skulle jeg bruge ugevis. Og jeg vil tro, hvis jeg skulle lave det samme, som jeg lavede dengang, så skulle jeg nok bruge en halv time om ugen. Det var din arbejdstid. Arbejder jeg kun en halv time om ugen? Nej, jeg arbejder lige lidt mere end det. Så jeg tror, der er et problem der. Men hvis vi kigger konkret på large language models, så for eksempel, når vi snakker kodning, altså det at programmere, der kan vi se, at, og det kan vi også selv se, altså faktisk også i min egen afdeling, at det er cirka, du sparer cirka 50% af tiden. Det er altså ret betydeligt. Og det vil så sige, at den produktivitet, der skabes der, den er altså ret kolossal. Det er meget mere, end vi nogensinde har set før. Og tilsvarende også inden for nogle andre discipliner, som handler specielt om at generere tekst, der er der en meget, meget stor tidsbesparelse. Man kan så altid diskutere, hvor pokker ender den henne. Ikke? Altså, fordi nu diskuterer jeg med en arkitekt, som sagde, når de så skal lave et eller andet, der er rigtig smukt, så bruger de sådan en billedfirma. Det koster, jeg tror, hun sagde, at det var det $25,000 for sådan et billede. Og nu kan man så sige, nu kan de jo så bruge sådan noget Midjourney og lave et eller andet, der er super fedt. Men hvad gør de så? Lader de så være med at bruge $25,000, eller laver de måske 10 fede billeder? Jeg tror faktisk mest på det sidste. Det er der en tendens til. Okay. Du havde en kommentar også? Ja, altså, hvis man ser på, hvad der skaber vækst, og det her, det er ikke min idé, det er en fyr, der hedder Clayton Christensen. Men han taler om, at hvis man konkurrerer imod non-consumption, altså man laver noget nyt, som ikke er forbrugt før, og folk kan begynde at forbruge det, så skaber man vækst. Mens hvis man bare effektiviserer, så genererer det ikke vækst, så genererer det kapital. Altså fordi så mindsker man arbejdskapitalen og sådan noget. For at give et eksempel, så i gamle dage, så havde vi de her vacuum tube radioer, og de blev bare mere og mere effektive og kastede noget penge af sig. Og så var der en japaner, der grundlagde Sony, som fandt på, at vi kunne også lave de her transistorradioer. Og lige pludselig så kunne alle unge amerikanere, de kunne gå rundt med en transistorradio. Og de skulle produceres, og de skulle leveres, og de skulle sælges osv. Det giver vækst i samfundet. Men så snart, at det mere er besparelser, så giver det ikke den samme vækst. Og ChatGPT og teknologi og digitalisering og sådan noget, det er noget, som det er primært besparelser, det giver. Og så som Bent er inde på, når vi så har en time fri, fordi at det var meget hurtigere at sende vores skatteopgørelse ind, hvis vi så går ud og bygger et eller andet, som vi sælger og sådan nogle ting, så skaber det vækst. Men hvis vi bare er glade, fordi at nu sparer vi den tid eller et eller andet, jamen så skaber det ikke nødvendigvis vækst i samfundet. Lars Svendsen, produktivitetsproblemer. Jeg faldt over faktisk en virkelig spændende artikel i Dagbladet Børsen i dag, hvor BlackRock's CEO blev, eller nej, det var ikke CEO, det var en topleder, der blev interviewet fra BlackRock, og der fortalte han en lille anekdote om, at der var en fysiker eller sådan et eller andet, der havde været op og stillet ham et spørgsmål til et foredrag, som han havde måttet sådan spekulere længe over, og det handlede altså om, at hvis alle de her problemer, vi har i verden, produktivitetsproblemer blandt andet, hvis de er menneskeskabte, hvad de vil på en eller anden måde er, kan vi mennesker så ikke også bare løse dem igen? Selvfølgelig. Altså, det er jo en af de smukkeste udtryk, jeg har hørt i livet. Det er jo, så kunne man tage mellemøstkonflikten. Det er jo, at problemer, der er skabt af mennesker, kan også løses af mennesker. Og det er jo, så kan der være palæstinenser og russer og ukrainer og alt muligt. Men det der med produktiviteten er jo lidt interessant, eller et meget interessant spørgsmål. Jeg påstår jo, at IT har været produktivitetsskadende, fordi det gør jo, at mennesker kan jo sidde og få tiden til at gå med ingenting. Og det er sådan set det, der er pointen, at så er vi hen og rører ved, hvor stor for eksempel den offentlige sektor skal være. Hvis ikke vi vil bruge den til at effektivisere og skære ned og rationalisere og gøre ting enkelt, så vil det jo fungere. Det er det, der er katastrofen i Danmark. I kan tage jeres egen skatteopgørelse, kan I se, der er ingen mennesker, der kan finde rundt i det. Jeg har præsteret at få et brev fra skattevæsenet efter 7 år, hvor en i skattesystemet havde fundet ud af, at der var en fejl. Så fik jeg, hvor der stod, din konto er godskrevet med 913 kroner. Det stod ikke om, hvad det var om, eller noget som helst. Det stod bare lakonisk bemærkning. Så tænkte jeg, det burde jeg jo nok ringe og spørge om. Nu kan man jo ikke ringe og spørge nogen om noget. Men, og der er heller ikke nogen, der vil kunne svare på det. Men det var den, fordi det var faktisk en fejl, som nogen havde opdaget, og det var så mere end 5 år tilbage. Senere er det opstået en gang til, mindst, og måske flere. Og man har selv opdaget, det måtte indrømme, at det var sådan, sidste gang var noget med nogle arbejdsløshedsunderstøttelser, der ikke passede ind i skattesystemet og sådan noget. Altså det der, vi har jo opfundet et system, som gør lige præcis det modsatte af, hvad vi skal, keep it simple. Vores samfund skal være keep it simple. Hvis ikke du gør det, får du en model, som forvrider alting. Der er jo ingenting i det her samfund, stort set, der har en ægte faktorpris. Hvad koster det at lave? Og så tror folk, at de har købt en elbil, så er den meget billigere. Nej, det er den ikke. Und so weiter. Og så skal jeg betale for, at de kører på el, og sidder og praler, at de er grønne osv. Og så skal jeg så betale for. Og det, jamen, det er det, der er problemet i det. Vi har jo fået et samfund, der er totalt forkvaklet. Og derfor er det, at vi kan sidde alle sammen og administrere. Hvis der kommer folk ind til, at vi skal have sat 7.000 flygtninge i gang med at lave noget, så giv dem en PC, og så kan du sidde og lave det. Ja. Måske kan du lave et udkast til et nyt skattesystem for ejendom, som jo er formuegodet, ikke? Det er jo, vi har brugt 4,2 milliarder, som er gået til nogle konsulenter, ikke? Fra nogle, du har også ikke dit firma, men nogle andre osv. Sidder de der og har råd med det. Og hvad går det ud på? Ja, de går bare ud på, at de skal gå ud og se, men jeg har lige købt en ejendom. Jamen, så se, hvad lortet koster, og så skriver du ned, og så regulerer du alle de andre ind efter det. Verden ifølge Leier. Det er jo markedspriser. Faktisk, hvis vi skulle lave en model over børskurserne, så de skulle hver dag simulere og sige, nå, det passer ikke helt. Vi skal lige regulere dem senere på dagen. Jeg tror faktisk, vi har fået flere positive ord ud af Gita Nørby, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi skal invitere en i stedet for. Mads, du havde en kommentar til det. Ja, til det her med produktiviteten, at det Clayton Christensen siger, det er, at det er økonomer, som ødelægger produktiviteten. Ja, det er noget rigtigt. og det er fordi, hvis man ser en virksomhed, som producerer de her vacuum tube radioer, og egentlig tjener godt på det, så kan man enten vælge mellem at satse hele butikken og begynde at udvikle noget nyt, eller man kan lave den næste iteration, og så gøre det lidt billigere og en lille smule bedre. Og det første giver sådan et sikkert afkast på få års sigt. Men det, vi skal i verden for at få produktiviteten tilbage, det er at investere langsigtet. Og der tror jeg, Peter er, altså det der med den grønne omstilling og sådan noget, det kræver store langsigtede investeringer. Så det tror jeg er det, der kommer til at gøre, at produktiviteten også kan stige. Og det kan vi komme ind på i næste halvdel. Bent, her til sidst, der har du også... Bare en kort en. Jeg synes måske, det var, du skyder lidt hårdt, Lav, ikke? Og lige præcis selvangivelse. Nu, jeg er jo heller ikke helt ung, og jeg vil nok sige, at jeg har brugt mange, meget, meget, meget tid på selvangivelse før i tiden. Det er altså blevet noget hurtigere, for ikke at sige rigtig, rigtig meget hurtigere. Men du aner ikke, du har hvad der kommer ud af det. Det er selvfølgelig rigtigt, men altså, who cares? Altså, og du kan sige, det smarte er, nu kan du faktisk også chatte jo med skat. Så hvis du tvivler om noget, kan du lige chatte lidt, så det er blevet langt bedre og meget effektivt. Vi havde jo fornøjelsen, at vi har en meget, meget dygtig mand, som var hos os for nogle år siden, han er desværre ikke mere, som var skat, og han havde sådan en konkurrence hver år med sin kone, om at han skulle kunne regne sin skat ud, og han er ham her, hvad var han hed? Han var helt op under loftet, og var med at sidde og rådgive regeringen, ikke? Og han kunne ikke. Han kunne ikke komme med tallet præcist. Det er Erik Bannerfo. Det var inden for nogle 100 kroner, men han kunne ikke regne det ud. Jeg kunne godt tænke mig lige... Og han brugte deres systemer. Ikke vores. Ikke vores. Slutte af. Med bare sådan en lille sidebemærkning til alt det her, vi har talt om. Altså, vi står altså på kanten af noget helt nyt. Det er kun lige gået i gang. Det bliver meget, meget større i årene fremover. Måske skal der reguleres. Er det noget, vi skal være bekymret for som investorer, eller sådan, måske som borger i samfundet? Bent, du får lov at lægge ud. Nej, altså det er klart, at regulering, man var jo forvejen i gang, og man har brugt nogle år på det, og man brugte faktisk over et år på at finde ud af, hvad hulen er AI. Altså simpelthen at finde ud af, hvad er det for noget? Man blev selvfølgelig nødt til at finde ud af det. Problemet var, at man havde en ekstrem bred definition, og nu er de heldigvis blevet enige om noget, som er mere rigtigt, altså sådan nogle selvlærende systemer. Men skal vi være bekymret for det? Godt spørgsmål. Jeg synes jo, vi skal være bekymret, hvis vi ikke havde regulering. Altså, det er meget vigtigt, at den regulering finder sted. Det, vi skal være bekymret for, men det er mere det lokale marked, det er, at Danmark har jo en tradition for, sammen med Sverige faktisk særligt, at lave en overfortolkning af de regler, der kommer. Det gælder GDPR, og nu er der kommet en regel omkring cyber, der hedder NIS 2. Og nu AI-forordningen kommer, så tror jeg også, vi kommer til at implementere den på en måde, hvor vi igen sakker agterud. Jeg havde et møde med en kommissær fra EU, der hedder Roberto Viola, som står for det. Vi sad 15 mennesker, der var Netcompany, der var Niels Bohr Instituttets professor, DTU, alle mulige 16 personer. Og så spørger han så til vores store overraskelse, jeg skal bare lige, og han sagde jo sådan italiensk engelsk, så siger han, jeg skal lige forstå, hvorfor sakker I agter ud i Danmark og i Sverige og delvis i Norge inden for digitalisering? Og vi regnede med, at vi skulle roses for vores digitalisering. Så vi var bare vi sådan helt, what? Og så var det jo, vi blev nødt til ligesom at tænke med det samme, og så kom vi til at tænke på, at den er sgu god nok. Det er selvfølgelig fordi, at vi er i gang med at forbyde alting jo. Vi er i gang med at sige, cloud, det må du slet ikke gøre. Vi er bange for, at der kommer fremmede magter, der kigger ind i nogle tal et eller andet sted, fordi de kører drift. Altså, det synes jeg, man skal være bange for. Jeg tror, man skal være lidt bange for de danske virksomheder, delvis de svenske, for overfortolkning, som gør, at når der er så kraftfuld en teknologi på vej, at vi bare bliver, vi kan bare kigge i vejviserne, altså i forhold til selv EU-land. Det er et problem, synes jeg. Og det blev altså de sidste ord her i første seance af denne podcast. Tusind tak til forløbet til Bent Dahlager, til Mads Christiansen, Peter Gangry og Laus Svendsen. Giv dem en kæmpe hånd. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.